Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli kitaplarından ki 130 parça eserdir, Sözler isimli kitabından 29. sözden meleklerin varlığı hakkındaki konuyu okumaya devam ediyoruz. Bu konunun uzamasından dolayı lütfen sıkılmayın, çünkü üstadımız her defasında aklı, kalbi tatmin eden yeni şeyler söylemektedir. Şimdi okuyacağımız kısımda da hakikaten merakla takip edilecek, okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman memnun olunacak, sevinilecek şeyler söylüyor. Üstadımız elhasıl diyerek devam ediyor konuya. Madem felsefeciler, dinlere inananlar, akıl ve nakil yolunda yürüyenler, yani gerek akıllarıyla hakikati arayanlar, tabiatı, kainatı düşünen, tefekkür edenler, gerekse dinimizden bize gelen bilgileri nakil yoluyla bize anlatanlar, manen ittifak etmişler ki varlık alemi şu görünen alemden ibaret değildir. Varlık alemi şu görünen alemden ibaret değildir. Hem madem şu görünen maddi alem ruhların teşekkülüne uygun olmadığı halde bu kadar çok ruhlu varlıklarla tezyin edilmiş, elbette varlık bu maddeden ibaret değildir. Aksine bu maddi aleme paralel daha pek çok vücut tabakaları vardır ki görünen alem onlarla bizim aramıza gerilmiş süslü bir tül perdedir. Çok güzel, harika bir cümle bakın. Bu maddi aleme paralel daha pek çok vücut tabakaları var. Evet, varlık bu taştan, topraktan, şu kadar elementten ibaret değil. Daha başka varlık tabakaları var. Şimdiki tabirle alternatif diyelim hayatlar var. Başka kulvarda yürüyen hayatlar var. Bu görünen alem onlarla bizim aramıza gerilmiş süslü bir perdedir. Bu ifadenin bir güzelliği de şudur. Dikkat edenler tül perdenin arkasında olup biteni az çok görebilirler. Demek ki zaman zaman az çok görünen, arka tarafta görünen, bu maddi alemin ötesinde görünen bir takım olaylar buradan da seyredilebilir, görülebilir ve bize bir ipucu verir onlar. Öbür tarafta da bir şeyler var. Yani öbür tarafla aramızda bir taş duvar yok. Bu kadar bizi maddi aleme mahkum eden, sadece buraya göre düşünme, sadece burayı hesap etme durumunda bırakan bir acizlikle karşı karşıya değiliz. Dikkat edenler, biraz araştıranlar, müdakkik muhakkik olanlar bu tül perdenin arka tarafını da az çok anlayabilirler, görebilirler, hatta perdenin arkasına da geçebilirler demektir. Zaman zaman bu tür olaylar yaşanmaktadır. Hem madem denizler deniz canlılarıyla, balıklarla doludur, aynen bunun gibi ruhlara uygun olan gayb ve mana alemlerinin de ruhlarla dolu olması gerekir. Mana alemi nedir? Yani elle tutulmayan, şu konuşmalarımızı bile dikkat ederseniz, konuşmaların bile bir ses tarafı vardır. O bile görülmüyor ama işitiliyor. Ama bir de sadece aklın anladığı mana vardır. Mana hiç görünmez. Manayı akıl idrak eder. Onun içindir ki biz konuşurken mesela zavallı hayvanlar bizi duyarlar ve bizim konuşmalarımızdan bir şey anlamazlar. Çünkü mana görünmez, anlaşılır. İşte bunun gibi bir mana alemi var. Manevi alem. Elle tutulmaz, gözle görülmez ama vardır. İşte az sonra ve daha sonraki bir dersimizde bunlar daha çok açıklanacak. Hem madem bütün emirler, yani şu tabiatta var olan fakat gözle görülmeyen bütün enerjiler ve güçler, melek manasının bu alemde var olduğuna şahitlik ederler. Kur'an-ı Kerim'de rüzgara emir deniyor. Emir. Sadece rüzgar değil, görünmeyen enerjilere, güçlere kısaca emir deniyor. İşte rüzgar gibi, elektrik gibi görünmeyen fakat iş gören güçlerin tabiatta var olduğunu görüyoruz ve bunlar böyle görülmeyen bir alemin varlığına da işaret ederler. Elbette şeksiz ve şüphesiz meleklerin varlığını ve ruha benzeyen bir kısım varlıkların ne olduklarını, nasıl olduklarını iyi düşünen, makul düşünen insanların da güzelce kabul edecekleri ve beğenecekleri bir şekilde Kur'an bu konuyu şerh ve beyan etmiştir. Evet, yani melekler hakkında Kur'an-ı Kerim son sözü söylemiş, ruha benzeyen varlıklar hakkında Kur'an-ı Kerim son sözü söylemiş noktayı koymuş, makul düşünen insanlar da buna sahip çıkarlar. Kur'an-ı Kerim bunu şerh ve beyan etmiş. O Kur'an-ı Mucizül Beyan der ki, melekler Allah'ın mükerrem kullarıdır. Evet. Yani bu gizli güçleri binlerce yıldır insanlar merak ederler. Zaman zaman görüşülen, sesleri işitilen, bazen görünen bir takım varlıklar vardır. Bunlar hakkında ne diyeceklerini bilmezlerdi. Kur'an-ı Kerim, meleklerin ibad-ı mükerrem, Allah'ın mükerrem kulları olduğunu söyledi. Onlar emre karşı gelmezler. Allah'ın emirlerine karşı gelmezler. Gaflet ve isyan nedir bilmezler. Emredilen neyse onu yaparlar. Onların vücutları latiftir. Işıksı, nurani varlıklardır. Kendi aralarında çok çeşitleri vardır. Bakın vücutları latif, ışıksı, nurani varlıklar. Ayrıca çok da çeşitleri vardır. Çok kademeleri var. Evet, nasıl ki insanlar bir topluluktur ve onlar Allah'ın kelam, konuşma sıfatından gelen ve din denilen ilahi kuralları baş tacı eder, başlarında taşırlar. Kur'an-ı Kerim ve onunla gelen emirler, Cenab-ı Hakk'ın kelam ilminden gelen, kelamından gelen, konuşma sıfatından gelen bir takım kurallar, emirlerdir. Ve bunlara din denir. İnsanlar, insanlık onu baş tacı eder, başlarında taşır. Allah'a itaat ve saygılarını dine uyarak, bu gelen emirlere uyarak ifade ederler. Hem o ilahi emirleri yaşayışlarıyla fiil haline getirip temsil eder, gösterirler. Allah'tan gelen emir mücerrettir. İnsanlar o emirleri icra ederek, yaşayarak fiil haline elle tutulur, gözle görülür hale getirirler. Dolayısıyla onu temsil eder, gösterirler. Yani mesela adalet nedir? Mücerret bir mefhum. Elle tutulmaz. Ama insanlar adalet yaparlar. Dolayısıyla adalet gözle görülen, misalleri gözle görülen, örnekleri gözle görülen bir şey haline gelir. Zekat vermek, iyilik etmek nedir? Mücerret bir kavram. Ama insanlar zekat verirler, iyilik ederler. Namazla Cenab-ı Hakk'a saygılarını gösterirler. Dolayısıyla saygı, iyilik gözle görülür, elle tutulur bir örneğe kavuşur. Böylece insanlar mücerret kavramları görünür hale getirirler. Meleklere gelince, onlar da muazzam bir topluluktur ki, onların işçi kısmı Allah'ın irade sıfatından gelen tabiat kanunlarını baş tacı eder, başlarında taşırlar. Biz Allah'ın, insanlar olarak biz, Allah'ın başka emirlerini baş tacı edip başımızda taşıdık ve onlara itaat ederek görünür hale getirdik, yaşanır hale getirdik. Melekler de Cenab-ı Hakk'ın, özellikle işçi kısmı, Allah'ın irade sıfatından gelen tabiat kanunlarını, yani ol diyerek olduğu, yarattığı ve iradesiyle, iradesine rağm ederek her şeye hükmettiği hadise var ya, işte biz onların tabiat kanunları dediğimiz kanunlar tarafını az çok anlayabiliyoruz. Az çok. Onların nasıl şeyler olduklarını bilmiyoruz. Ama onların icraatta bir takım rollerinin, vazifelerinin olduğunu anlıyoruz. Yani bir yer çekimi var ve bir işte kimyada maddelerin birbirleriyle birleşme, ayrılma, itme, çekme kuralları var. Bütün bunları melekler baş tacı eder, başlarında taşırlar, taşıyıcılık ediyorlar. O kanunlara hem uyarlar, hem bilfiil hale getirip gösterirler. Bunu anlamak için ben bir misal arz edeyim. Diyelim ki Cumhurbaşkanı konuşuyor. Televizyon kameraları onun sözlerini ve görüntüsünü alıyorlar. Teknik cihazlar o görüntüyü anında elektriğe çeviriyor, uzaydaki bir uyduya naklediyorlar. Oradan da bütün televizyonlara gönderiliyor ve televizyon cihazları da uydudan gelen elektriği tekrar Cumhurbaşkanının görüntüsüne ve sesine çeviriyor. Biz de seyrediyoruz. Cumhurbaşkanının görüntüsünü ve sesini elektriğe çeviren cihazlar var. Sonra uydudan gelen görüntüyü ve sesi, yani elektriği alıp bizim için görünür hale, işitilir hale getiren televizyon cihazlarımız var evlerimizde. Biz de oturup diyelim seyrediyoruz. Keza telefonlarda da buna benzer bir teknoloji var. İşte esasen teknoloji dediğimiz şey, tabiat kanunlarına, Cenab-ı Hakk'ın ilahi kanunlarına uyumlu çalışan ve tabiattaki ilahi kanunlardan bizim faydalanmamızı sağlayan cihazlardır. Melekler de Allah'ın kainattaki kanunları ile çalışan, o emirleri eşyaya nakleden, uyarlayan, canlı, şuurlu, manevi, nurani cihazlar, makinalar gibi düşünülebilir. Veya o makinaları çalıştıran, iş gördüren birer bilgisayar programı sayılabilirler. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, bakın, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, iradesini tabiatta icraata dönüştüren, şekillendiren birer bilgisayar programı gibi. Bilgisayar programlarında biliyorsunuz, siz dilediğiniz bir şeyi bilgisayardan istersiniz. Sizin komutunuz bir düğmeye basmaktır. Bunu ister düğmeye basmak olsun, ister başka şey olsun, önemli değil. Sizin iradenizi, isteğinizi bilgisayar programı icraata döker. Yani mesela bilgisayarda efendim marangozun yaptığı masaları, sandalyeleri vesaireyi yapmaya ayarlanmış bir program var. Bilgisayara siz komut ediyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz ve o program sizin emrinizi, iradenizi görünür hale getiriyor, makinaları çalıştırıyor ve ortaya masa sandalye koyuyor. Yani kesiyor, biçiyor. Şimdi artık nakışlar, dikişler, halı örenler, kumaş örenler, birçok bilgisayar programları var. Her işe göre program var. İşte adeta melekler iradeli, akıllı, anlayışlı, şuurlu, canlı birer bilgisayar programıdırlar. Böyle program olmaz mı? Elbette olur. Bizim cansız programlarımıza bile biz komut veriyoruz. Bir şeyler istiyoruz ve onlar yerine getiriyorlar. Hatta bazen öyle programlar işte hep var elimizde, bize cevap veriyorlar. Diyorlar ki mesela, bu istediğiniz şeyi şimdi yapamam çünkü şöyle bir durum var diyor. Veya bu istediğiniz şeyi gerçekleştirmek için şu düğmeye basın diyor. Demek ki bizim programlarımıza bile biz az çok işte kendimiz bilgi yükleyerek, düşünce yükleyerek, soru cevap yükleyerek böyle bir şeyi gerçekleştirebilmişiz. Melekleri ben demiyorum bilgisayar programıdırlar. Ama onları anlayabilmek için biraz bunları böyle düşünmek işi kolaylaştırır. Müessiri hakiki, gerçek güç sahibi ve her şey üzerinde gerçek etki sahibi olan kudret-i fatıra, yaratıcı güç, Allah, irade-i ezeliyesinin emirlerine tabi bir nevi ibadullah'tır melekler. Esas güç sahibi Allah'tır. Zaten o bilgisayarlarda da öyledir. Bakın onlar kendileri bir şey irade etmezler. Siz dilersiniz, onlara emredersiniz. Onlara da siz yapmışsınız zaten o programları, insanlar yapmış ve çalıştırırsınız. Böyle, biraz böyle düşünülebilir. Melekler Allah'ın kullarıdır. Ecram-ı ulviyenin her biri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. Göklerdeki, yükseklerdeki yıldızları da öyle düşünebilirsiniz. Meleklerin mescitleridir. Meleklerin ve ruha benzeyen ruhani varlıkların varlığı öyle bir meseledir ki, tek bir parçanın varlığı ile bir bütünün var olduğu belli olur. Bakın bu da çok önemli. Geçen hafta da dersimizde bir parça bunu söylemiştik. Bu ruha benzeyen ruhani varlıkların ve meleklerin var olduğu bir tek olay ile bile kendini gösterse onların bütününün var olduğu anlaşılır. Evet, tek bir parçasının varlığını görseniz yeter. Bir tek şahsın gördüğü bir tek olay bile meleklerin ve ruhani varlıkların varlığı konusunda kesin bir kanaat verir. Çünkü kim inkar ederse külliyen inkar eder, bir tekini kabul eden o bütün nev'in, yani bütün melek enva'ının, nevilerinin hepsini kabul etmeye mecburdur. Cinlere ait, ruhani varlıklara ait bir tek olay yaşanmışsa, bu pek çok olayı ve bu işin gerisinin var olduğunu ispat eder. Ki böyle olay bir defa, iki defa, beş defa değil, çok çok defalarca yaşanmıştır. Melekler mevzuu dinler bize haber veriyor. Peygamberlerin gördüğü, muhatap olduğu varlıklardır, büyük melekler. Ama diğer başka ruhani varlıklar ile münasebet, cinler ile münasebet, pek çok insanın hayatında çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde gerçekleşmiş çok örneği vardır. Onun içindir ki hem dinler hem de insanlık bu görünmeyen güçlerin varlığı konusunda müttefiktirler, ittifak halindedirler. Batı'da ona ruh çağırma derler, öyle ilgilenirler. Bizde cin derler, cinlerle münasebeti olan bir takım insanlar vardır. Olur böyle şeyler. Evet değerli kardeşlerim, şimdi melekler hakkında kanaat veren bir konuyu daha geride bıraktık. Yarın da Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yine Risale-i Nur Külliyatı'ndan Barla mektuplarından okuyacağız. Hoşça kalın.